แนะนำบทอัลกิยามะห์บทอัลกิยามะห์เป็นบทมักกียะห์มี 40 องค์การบทนี้เริ่มด้วยการสาบานต่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพและกล่าวว่าวันฟื้นคืนชีพนั้นเป็นความจริงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยบทนี้ได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งจากบรรดาจากเครื่องหมายของวันอันน่ากลัววันนั้นซึ่งดวงจันทร์จะถูกบดบังให้อยู่ในความมืดสายตาจะเหลือกลานและบรรดาจะเวดและมนุษย์จะถูกนำมารวมไว้เพื่อการคิดบัญชีและการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงความเอาใจใส่ของท่านรอซูลด้วยการจดจำอัลกุรอานขณะที่ยิบรออีลได้อ่านให้ท่านฟังท่านได้ใช้ความพยายามในการติดตามยิบรออีลท่านได้กระดิกลิ้นของท่านพร้อมกับเขาเพื่อจดจำสิ่งที่ยิบรออีลได้อ่านให้แก่ท่านอัลลอฮ์จึงมีบัญชาให้ท่านฟังการอ่านอัลกุรอานของยิบรออีลเสียก่อนและอย่าได้ด่วนกระดิกลิ้นบทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ในวันกิยามะห์ออกเป็น2พวกคือพวกที่มีความสุขสำราญและพวกที่มีความทุกข์ระทมสำหรับบรรดาผู้ที่มีความสุขสำราญนั้นใบหน้าของพวกเขาจะเบิกบานมีรัศมีพวกเขาจะมองไปยังพระเจ้าส่วนบรรดาผู้ระทมทุกข์ใบหน้าของพวกเขาจะมืดมนความต่ำต้อยและความเศร้าสลดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของบุคคลขณะที่ใกล้จะตายโดยที่ความหวาดกลัวและความยากลำบากจะปรากฏขึ้นมนุษย์จะเกิดความคับแค้นและความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยบทนี้ได้จบลงด้วยการยืนยันถึงการชุมนุมและการกลับไปเกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์ทางด้านสติปัญญาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอลาอุกซิมุบิยอมิลกิยามะห์ข้าขอสาบานต่อวันกิยามะห์วะลาอุกซิมุบินนัฟซิลลาวามะห์และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเองอะยะห์ซะบุลอินซานอัลลันนัจมะอิซามะห์มนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่รวบรวมกระดูกของพวกเขากระนั้นหรือแต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่วเขาถามว่าเมื่อใดเล่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะเกิดขึ้นและดวงจันทร์ถูกบดบังด้วยความมืดวันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนีคัลลาลาวะซัรเปล่าเลยไม่มีที่พึ่งหรอกในวันนั้นยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือที่พักอันสงบสุขวันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ก่อนและในภายหลังบัลอินซานุอะลานัฟซิฮิบะศีเราะห์ เปล่าเลยมนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตามเจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำแท้จริงหน้าที่ของเราคือรวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในทรวงอกของเจ้า และการอ่านมันดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้นแล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือการอธิบายอัลกุรอานเปล่าเลยและพวกเจ้าละทิ้งปรโลกในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบานเจ้ามองไปยังพระผู้อภิบาลของมันและในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเศร้าสลด يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ มันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน กัลลาอิซาบะละกะติตตะราคีวะกีละมันราก เปล่าเลยเมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอยและมีผู้กล่าวว่าใครเล่าที่ให้เจ้าฟื้นขึ้นเหมือนเดิม วะซันนะอันนะฮุลฟิราก และเขามั่นใจว่าแท้จริงเขาต้องจากไป วัลตัฟฟะติสซากุบิสซาก และขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่งเพราะความกลัว อิลาร็อบบิกะยาวมะอิดินิลมะซาก วันนั้นจะมีการนำพาไปยังพระผู้อภิบาลของเจ้า ฟะลาศอดดะกะวะลาศอลลา เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นและไม่ละหมาด วะลาคินกัซซะบะวะตะวัลลา แต่เขาปฏิเสธและผินหลังให้ ซุมมะซะฮะบะอิลาอะห์ลิฮิยะตะมัตตอ แล้วก็เดินไปหาพรรคพวกของเขาอย่างยิ่งยโส อูลาละกะฟะอูลา ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิดแล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด ซุมมะอูลาละกะฟะอูลา แล้วก็ความวิบัติจงมีแต่เจ้าเถิดแล้วความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด อะยะห์ซะบุลอินซานอันยุตรักซุดาม นุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรืออ ะลัมยะกุนุตฟะตันมิมมะนียุมนา เขาไม่ได้เป็นหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกให้พุ่งออกมากระนั้นหรือ ซุมมะกานะอะละกะตันฟะคอลักฟะซวา แล้วเขาได้เคยเป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิดแล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ ์ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى และพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่เป็นเพศชายและเพศหญิง أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ดังนั้นพระองค์จะไม่สามารถให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ